Straks Bureau Sport Oranje met de aardigste Duitser in Nederland. Live contact met Zeist. En we gaan bekendmaken tegen wie Nederland in de achtste finale gaat spelen. En dat doen we met behulp van Genezijde. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jelle Visser. Bij ruim 40% van de positieve coronatests in Amsterdam is de Delta-variant van het virus aangetroffen. Volgens de GGD Amsterdam kan de Delta-variant vanaf volgende week al dominant zijn in de hoofdstad. De telefoonlijnen om een afspraak te maken voor een Janssen-vaccin zijn niet meer bereikbaar. Volgens de GGD is het speciale nummer al 2 miljoen keer gebeld. Omdat er maar één prik van nodig is, is het Janssen-vaccin handig voor mensen die bijvoorbeeld snel op vakantie willen. VVD-leider Rutte staat helemaal achter het plan van informateur Hamer om hem en D66-leider Kaag een aanzet te laten schrijven tot een regeerakkoord, waar andere partijen zich later mogelijk bij kunnen aansluiten. Hamer kwam met dat voorstel omdat de formatie in een impasse verkeert. En de Europese Commissie onderneemt actie tegen Hongarije vanwege de omstreden anti-LHBTI-wet. Die wet is een schande, zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De Hongaarse wet verbiedt dat scholen, bibliotheken en media jongeren confronteren, onder meer met homoseksualiteit. Pure discriminatie, al dus von der Leyen. Dankjewel, Jelle Visser. Dan gaan we naar het verkeer, Jolanda van der Velde. En dan vraag ik als eerst even Portugal of Tsjechië. Mijn hart gaat voor Portugal. Prima. En is er ook nog, zijn er files? Jazeker. Eigenlijk al vanaf vanochtend vroeg heb je behoorlijk wat vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Toen gebeurde er een ongeluk bij knooppunt Everdingen. De weg is daarna dicht gegaan. Ze zijn nu druk bezig aan het opruimen en het herstellen. Maar wanneer de weg compleet open gaat, is nog niet te zeggen. Vanaf Culemborg kom je in de file. Ongeveer 20 minuten vertraging heb je daar. Je kan beter omrijden via Gorinchem over de A15 en de A27. En ook van Utrecht naar Den Bosch enige vertraging bij knooppunt Everdingen. Want daar is de linkerrijstrook dicht. Eerst even een kleine ode aan Portugal. Want laten we nou eerlijk zijn met elkaar. We kunnen allemaal wel eindeloos op zakjapanners gaan zitten te rekenen wie of wat ons te wachten staat in de achtste finale. We weten het antwoord natuurlijk allang. Het woord Portugal. En Portugal, daar zijn we bang voor. Vier dingen waar ik zelf bang voor ben. Dronken boeren, grote blaffende honden, mensen met een hangend oog en bij mijn moeder thuis naar de wc in het donker. Dingen waar je bang voor bent, daar heb je respect voor. En dan loop je het liefst met een hele grote boog omheen. Onze collega's van NOS hadden een gesprekje met een Portugees genaamd Nuno Ricardo Oliveira Ribeiro. U kent hem wellicht onder zijn artiestennaam Maniche. Maniche. Alleen al die naam is genoeg om een siddering door de Nederlandse huiskamers te jagen. In 2004 en in 2006 was hij degene die Oranje eigenhandig het toernooi uitknalde en ons land in diepe, diepe rouw dompelde. De Maniche van 2021 is een wat vollere versie van zijn vroegere zelf, maar daarom niet minder intimiderend. De man van het prachtige doelpunt in 2004 had nog een zekere snackbare allure. Als de hedendaagse Maniche je op de schouders tikt en zegt: we gaan even een ritje maken, dan weet je dat de uitschakeling al in de lucht hangt. Want het lied van Nederland-Portugal is een gitzwarte fado met steeds weer diezelfde uitkomst. Aan het einde van de avond weten we wie echt onze tegenstander is. Maar wij van Bureau Sport gaan een geit offeren aan de god van het voetbal met maar één verzoek. Mag het alsjeblieft niet Portugal zijn. Bureau Sport Oranje, met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Hoe doet Oranje het op het EK met Frankie, Tim Denzel en Daley, Matthijs, Stefan en Danny, Materijen, Daniel en Gini, Memphis, Wout, Luc, Steven en Davy. Bureau Sport Oranje. Bureau Sport Oranje. Met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, welkom bij een splitsplinternieuwe aflevering van Bureau Sport Oranje. En dat op 23 juni. Dat is de verjaardag van de meest ervaren Nederlandse scheidsrechter ooit. Namelijk Roelof Luigen. Aardige vent die op het eind van zijn carrière niet altijd alles meer allemaal alles helder zag. En dat brengt mij op de man naast mij met een leesbril, een zonnebril op sterkte, bril voor dichtbij en veraf. Goedemiddag, Erik Dijkstra. Meteen weer een onvriendelijk begin. Nee, het is een feit. Ja, nou ja, toch goed. Hoe dan ook, straks bellen we met voetballer Anwal El Ghazi over zijn Aston Villa-teamgenoot Jack Grealish. De beste speler, vinden wij tenminste, van voetbalgrootmacht Engeland. AD-verslaggever Sjoerd Monsoer reist dit EK achter Oranje aan en hij zoekt vandaag uit wat de spelers precies doen op een vrije dag. Vanavond speelt Duitsland tegen Hongarije en wie kun je beter bellen om voor te beschouwen dan zanger en oerduitser Danny Christian? Ik zou het niet weten. En we zoeken ook alvast antwoord op de vraag die het hele land bezighoudt. Wie wordt de volgende tegenstander van Oranje? Ja, allemaal leuke dingen en zoveel dat je normaal gesproken zou zeggen geen tijd voor een mystery guest, maar je weet het nooit. Hoe dan ook, tot de klok van 2, Bureau Sport Oranje. Maar eerst even wat opvallende fragmenten uit de sportmedia van de afgelopen 24 uur. Ik zat gisteren, zoals zo vaak, met veel plezier de NOS EK-vlog te kijken op YouTube. Hou je van, hè? Ja, en daarin wordt verslaggever Jeroen Stekelenburg gevolgd. Maar ook Tom Egbers is te zien. En je raadt het nooit, maar we worden genoemd. Wij worden genoemd. Ja, zeker Tom Egbers, ambassadeur van Bureau Sport. Luister maar. Keer van Oudonk, wel even naar de radio geluisterd. Bureau Sport, net gehoord. Nee, ik was aan het bellen. Dit is alles. Ik dacht dat er nu iets leuks over ons gezegd werd. Het enige wat we nu horen, dat is Pierre van Hooydonk. Die belt liever dan dat hij naar Bureau Sport luistert. Weet je, Erik, jij zegt altijd maar als er maar over je gepraat wordt. Ja, hè? Dat doe ik zo. Dan maakt het niet eens zoveel uit wat er precies gezegd wordt. Datzelfde moet Denzel Dumfries trouwens maar denken als hij deze trouwe Oranje-fan over hem hoort. We komen voor Dumfries Dumfries. Dat is mijn man. Dat wordt de topscorer van het EK. Dit is een historisch moment na de volley van Van Basten in 88. Ja, de rechtsback wordt dus de topscorer. Ja, daar wil ik bij zijn. Kom nou. Dumfries. Gewoon even dronken kakker die dan fan van je is. Goed, vanavond wordt er veel gesproken over de kleuren van de Allianz Arena. Die zullen niet in de regenboogkleuren te zien zijn. De gemeenteraad van München wilde dat bij wijze van protest tegen de anti-homo-wet in Hongarije. Maar de UEFA ging daar voor liggen. Ja, maar Gini Wijnaldum die zal met een regenboogbandje om zijn arm spelen. Ja. Mooi wat erop lijkt, hè? Ja, one love bandje. Maar daar zit in ieder geval een regenboog in. Mooi gebaar, zou je zeggen. Maar Marco van Basten die vond er allemaal een beetje te ver gaan. Nou, dat is een beetje te ver van mijn bed, joh. Al dit soort dingen. Nou ja, dat is een materie waar we natuurlijk allemaal mee te maken hebben. Maar vind jij dat politiek en sport zich op deze manier moeten combineren? Ja, of deel je een beetje wat Mandy zegt, dat je ook de grens moet weten? Nou ja, het wordt nu bij elk iets wordt het bij wijze van spreken nu aangehaald. Ja. Dat gaat een beetje ver, vind ik. Ja, zet men bij me ook op die plek neer. Prima plekje, niks aan de hand. Maar je krijgt je toch wel een beetje grijze haren van, toch? Net als Frank de Boer. Ja, Frank de Boer, grijze haren. Frank de Boer, luister maar naar Van Hanegem. Wim, kijkersvragen. Vind jij dat Frank de Boer gegroeid is in zijn rol als bondscoach de afgelopen weken? Nee, waarom ga je dat aan mij vragen? Wat ik wel zeg, wat gegroeid was, dat was je haar. Dat was het enige. Ik moet je eerlijk zeggen, ik hou wel van dat chagrijn. Ze vroeg ooit Van Hanegem, roken, dat is toch slecht? Toen zei hij, slecht? Ja, slecht voor de gordijnen. Ja, vind ik mooi. Van die opmerking krijg ik gewoon zin in bier en sigaretten. En een lekkere Nederland-Duitsland of zo. Lekker. Bureau Sport Oranje. Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, vanavond speelt Duitsland op het EK tegen Hongarije. Een pot om de knikkers, want bij winst gaat die manschaft door naar de knock-outfase. En bij verlies, ja, dan is het misschien wel einde verhaal. Ja, maar het vertrouwen bij onze oosterburen is groot. Want vorige week werden de Portugezen nog op spectaculaire wijze verslagen. 4-2 werd het. Ja, heel Duitsland zit vanavond in spanning voor de buis. En zo ook schlagerzanger Danny Christian. Ken je die nog van de Marsipulami? Ja, natuurlijk. Wij zijn twee vrienden. Jij en ik. Nou ja, wij zijn geen vrienden. Ik heb namelijk al genoeg vrienden. Ik leg toch alleen maar uit wat Danny Christian zingt. Nou, hop, dat is toch een Duitser? Ah, Oké, nou, dat is een goed idee. Misschien wel de enige echte aardige Duitser in Nederland. Danny, goedemiddag. Volg je het EK nog een beetje? Nou, ik volg het deze keer wat minder dan normaal. Normaal gesproken kijk ik echt wel, als ik dan thuis ben, ja, toch alle mogelijke wedstrijden, omdat ik voetballen aan zichzelf... ik hou van mooi voetbal, van leuke voetbal. En dus dat is bij mij aanvallende voetbal. Ja. En maar deze keer kijk ik dus, heb ik wat van Nederland gezien en ook wat van België. En ook wat van Duitsland natuurlijk, die zie ik. En dan hoop ik steeds dat ze heel ver komen. Maar als het dan tegen Nederland en Duitsland komt, dan ben ik nooit een slijmbal geweest. Dan zeg ik altijd heel diplomatiek, ik hoop dat de betere van die dag wint en dat Duitsland die dag beter speelt. Maar dat is wel gek, Danny, want jij zegt, ik hou op zich heel erg van voetbal, maar ook heel erg van aanvallend voetbal. Dan zou je zeggen, dan ligt jouw hart bij het Nederlands voetbal, want de Duitsers die spelen niet geen mooi voetbal. Nou, ik vond de laatste wedstrijd vond ik best wel leuk. En ook de eerste vond ik niet slecht. Maar de Fransen, het was voor mijn gevoel, was een 1-1 eerlijker geweest. Verdeeld, wat het aanvallen betreft. Dat snap ik wel. En als we nou kijken naar het huidige Duitse elftal. Hè, wat zijn spelers die jou aanspreken? Wie vind jij goed? Nou, ik kan aan sommige namen nog helemaal niet wennen. Maar ik vind die jongen die het laatste doel heeft gehaald tegen Portugal. Gozens. Ja, Gozens. Ja. Ik hoef alleen maar aan Ron Gozens te denken, dan heb ik het weer. Gozens is, die vind ik gewoon geweldig. Met wat voor een zeg maar inzet. En uit het diepste van zijn hart en zijn ziel haalt hij alles wat hij doet. Opgeleid in Nederland, hè? Leuk vindt. Dan heeft u dat, voetballen geleerd. Dus ja, precies. Ja, die zijn ja. Van ons. Zeg nog eens even dankjewel, maar Danny Christian. Hey, Danny, dit is misschien een gekke vraag. Hè, maar als jij nou zit te kijken naar die wedstrijden van de EK... Hè, zit de Marsipulani, zit die daar naast jou? Nee, die laat ik met rust. Ik heb die Marsipulani zo vaak mee onderweg gehad. Die heeft mij gevraagd dat hij eindelijk in de AOW mag doen. Ja? Dus wat dat betreft, hij zit dan gezellig ergens met zijn familie bij elkaar, denk ik. Ja. En als ik op het podium ga, heb ik hem toch weer nodig. Want dan is hij in mijn gedachten staat hij naast mij te zwingen. Hey Danny, wij hebben hem nog even opgezet. Mogen wij nog één heel klein stukje hoeba-hoep van jou horen? Als jullie meezingen wel. Tuurlijk. Even kijken of jullie überhaupt tekstvast zijn in de coupletten. In het oerwoud was ik blij tussen... Ja, nou weet ik het even niet meer. Deze weet ik ook niet meer. Tussen de hoge bomen, maar jouw vrienden hebben mij met zich meegenomen. Juist, en dat ook nog in duet. Jullie klinken veel leuker als ik op dat moment. Nee, maar het refreintje... Wij zijn twee vrienden, jij en ik... Echte vrienden, jij en ik. Wij blijven altijd bij elkaar. Al worden we meer dan 100 jaar. Wij blijven vrienden, tot onze laatste snik. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop. Hop, hoeba, hoeba, hoeba, hop. Hop, hop, hoeba, hoeba, hoeba, hoop. Ik zit daar bij de sportprogramma met Marsipulani. Ja, maar dat vind ik mooi, Danny. Het is bijna een symbool voor de vriendschap tussen Duitsland en Nederland zo. Zo hoort het toch ook. Dankjewel, Danny Christian. Bureau Sport Oranje. Met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, na een mooie overwinning van het Nederlands elftal afgelopen maandag... maakt ons Oranje zich inmiddels alweer op voor de 8e finales. Ja, maar wie wordt dan de tegenstander? Dat is natuurlijk nog steeds niet bekend. En tot overmaat van Ramo spits Luc de Jong gisteren ook nog eens strompelend het trainingsveld verlaten. En dus heeft het Nederlands elftal een dagje vrijgenomen om weer een beetje tot rust te komen. AD-journalist Sjoerd Moussoudi volgt Oranje deze dagen op de voet. Sjoerd, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vorige week hadden onze jongens ook een vrije dag. En toen gingen ze varen op de Loosdrechtse plassen. Wat doen ze vandaag? Nou, wij zijn er eigenlijk nog mee bezig, eerlijk gezegd. Wij zijn het aan het achterhalen, ook voor de fotograaf natuurlijk. Dat is altijd leuk voor de foto. Het is niet zo wereldschokkend of ze nou gaan paintballen of gaan varen. Maar het kan altijd een leuke foto opleveren. Ja. Wat ik weet is dat ze in ieder geval even buitenshuis gaan lunchen. Ja? Want ze zijn even de deur uit in Zeist, want anders komen die muren op je af in dat hotel Woudschoten. Ik weet niet of je daar wel eens geweest bent. Ja, dat is heel klein. Ja. Daar is echt niets te doen. Het is niet het meest kinky hotel van Europa. Nee. Dat, nee, maar dus er wordt een uitstapje georganiseerd. Hè? Het is niet zo dat ze nu met z'n allen bij Club Dynamite aan de bar zitten of zo. Nee, maar dat mag heel weinig. Hè. Dat varen, dat kon precies, want dan konden ze in hun bubbel blijven. Ja? Maar bijvoorbeeld even naar de familie kan al niet. Dat mag al niet. Dus er zijn vrij weinig mogelijkheden. Kijk, op eindtoernooien is er meer ruimte. In 2014, hè, toen die wedstrijd tegen Spanje is, een bekend verhaal. Toen zag Louis dat die spelers allemaal veel te gestrest waren. Ja. Toen heeft hij op de dag van de wedstrijd in Salvador... heeft hij gewoon de deuren van het spelershotel opengezet... en tegen alle familieleden gezegd, jongens, kom binnen. Ja. Kom er even bij. Dus al die kinderen en familieleden die waren toen in die lobby... die hebben daar een paar uurtjes rondgelopen. Ja. En nou, dan voelden die spelers zich weer een beetje lekker. Maar dat soort trucjes, dat kun je bijna niet doen nu. Ja, dat komt natuurlijk door corona. Maar het is ook, want ik weet ook wel een beetje bij voetballers, hè, die houden heel erg van structuur. Die willen gewoon weten, wat gaan we vandaag precies doen? Om 9:00, nou moet je bij de ontbijtzaal zijn, 9:30 naar het toilet, om 10:00 moet je je melden. Die willen gewoon weten, wat gebeurt er? Anders worden ze onrustig. Dat klopt. Je moet ze een beetje bij de hand nemen. Dat zijn ze ook heel erg gewend. Hè? Volgens bepaalde strakke schema's leven. Maar het zal niet al te spannend zijn wat ze vandaag sowieso gaan doen, vermoed ik. Het is ook een beetje chiller. Ze hebben zo'n buitenruimte daar in Zeist bij het Woudschoten. Dat is op zich nog wel aardig aangekleed. Een soort terras, eigen terras hebben ze. Maar het is vooral ook ingepland omdat dit de enige mogelijkheid was om nog een dagje vrij te plannen. Want ja. De komende tijd, hè, ze vliegen zaterdag naar Budapest. En daarna gaat het toernooi wat sneller, zeg maar. Zitten de wedstrijden wat korter op elkaar. Ja, ja. En maar dan is er eigenlijk geen mogelijkheid meer. Ik vind het toch spannend dat we weten niet wat ze doen. Maar we hebben jou gebeld, Sjoerd, en ook een aantal andere journalisten. Niemand weet het eigenlijk op dit moment. Maar dat is toch, er moet toch vrij makkelijk achter zijn te komen. En mensen moeten toch, als mensen die nu naar de radio luisteren, naar buiten kijken, en ze zien in één keer bij een album langsrennen met een paintballgeweer. Ja. Of, snap je, ze moeten iets aan het doen zijn ergens op dit moment. Ik ben het helemaal met je eens, maar ze houden rijen keurig gesloten tot nu toe. Ja. Alle mensen die dat normaal wel zeggen of wel weten, die houden tot nu toe hun mond dicht. Ja. Dus het is of heel spectaculair, of het is gewoon niks. Ja, vanaf nu gaat het natuurlijk wel om de knikkers. Je was gisteren nog bij die uitlooptraining. Merk je dat er toch een beetje zenuwen komen nu? Nou, kijk, aan die uitlooptraining kun je dat niet echt zien. Want daar zijn die basisspelers zitten hangen dan een beetje in de zon. Maar wat wel leuk is om te zien, zijn dat die wissels, die laten het vuur ervan afspatten. Dat is wel echt iedere keer wel weer leuk om te zien. Ja. Daar vecht iedereen voor zijn kans. Wout Weghorst, die heeft Luc de Jong er al uitgeschopt nu weer. Ja, precies. Maar ook Wout Weghorst bijvoorbeeld, die moet nu natuurlijk opeens voor zijn plek strijden. En dat is dan gelijk weer de ouderwetse Wout Weghorst. Dus die staat er als een driftige stier, staat hij daar te voetballen. Ja. En iedereen vecht daar een beetje voor zijn plek. Berghuis natuurlijk, ja. die ook graag wil spelen. Die ook nog een transfertje... Kan verdienen, ja. Nou ja, we gaan het zien. Sjoerd, mocht je er nog achter komen waar ze zijn, laat het ons even weten. Ja, heel graag. Dankjewel. Roos, Sport, Oranje. Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Gisteren werd Engeland winnaar van de pool na een overwinning op Tsjechië. Man van de wedstrijd, wat ons betreft, Jack Grealish. Ja, flamboyante jongen, maar neemt de Britten echt mee op sleeptouw. Ik vind het ook een mooie jongen om te zien. Probeer je nou weer een wit voetje te halen bij de LHGTBI Plus community, of niet? Hij ziet er gewoon cool uit, vind ik. Mag je dat nog zeggen? Hij speelde eigenlijk vooral ook geweldig afgelopen seizoen, ook al bij zijn club Aston Villa. Ja, en daar speelt hij samen met Anwar El Ghazi, die het EK vanuit zijn eigen huis moet aanschouwen, doordat Frank de Boer hem op het laatste moment afappte. Daar was jij bij. Zeker. Daar was jij bij. Maar hij volgt zijn teamgenoot op de voet. Anwar El Ghazi, goedemiddag. Jack Grealish, had je dat verwacht? Eerlijk te zijn wel. Kijk, ik speel natuurlijk dagelijks met hem. Ik heb hem volgens mij vanaf het begin Aston Villa meegemaakt. Alleen ja, ik, met alle respect, snap ik de trainer niet echt. Want ze hadden voordat het EK begon 2 oefeninterlands, waarbij hij beide mocht starten. Ja. En toen was hij beide verkozen tot man of the match. Dus ja, ik dacht van oké, die gaat zichzelf nu helemaal laten. Die gaat sowieso starten op het EK. Ja, en die begon gewoon op de bank. Ja, ja. Dus nu mocht hij eindelijk in de basis starten. Ja, en dan kan je zien wat zijn kwaliteiten zijn en hoe belangrijk hij kan zijn. Ik vind het een hele mooie, sierlijke speler. Hè? Maar wat is het van gozer? Is de aardige gast eigenlijk? Ja, het is zeker echt een aardige gozer. Kijk, het is wel echt de typische Engelse gozer. Dus wat dat betreft, je weet je wel hoe Engelsen er bekend op staat. Ja, nou ja, dan denk ik van kei en keihard drinken. En daarna ochtends op de training 10 ballen op hol schieten en daarna de puffer in. Laten we het gewoon houden op keihard drinken af en toe. Dus het is echt geen arrogant ventje of zo. Het is echt gewoon lekker een spontaan jongen die gewoon lekker geniet van het leven, denk ik. En geniet van het spelletje. Anwar, ga jij dan eigenlijk ook mee als daar zo keihard voor getronken wordt door al die Engelsen? Nee, totaal niet. Kijk, ik denk sowieso niet. Dus ik ben wel eens meegegaan, maar dan ga ik niet met ze drinken. Dan hou ik het gewoon bij een hapje eten en dan ga ik lekker naar huis. Ja. En dan hoef ik er niet bij te zijn als we daarna nog 10, 20 biertjes afgewerkt. Dus, Ja, nee, dat is ook bijna niet bij te houden. Ik moet wel zeggen trouwens, ik vind die Jack Grealish, hè, die ziet er wel mooi. Grealish, sorry. Hij ziet er zo mooi uit, vind ik. Ja, zo'n knappe vent. Ja, maar ik vind ook met die lage scheenbeschermetjes, dat vind ik heel mooi. Die sokken, met die sokjes. Die sokken zo laag, ja. Dat is echt zijn handelsmerk, hè, Omar? Ja, prima stijl. Ja, die gaat ook regelmatig naar de kapper en die doet wat aan zijn uiterlijk. Dus die wil er goed bij zijn. Ja, de Schotten die zeggen dat ze hem uit de wedstrijd hebben gepraat, hè, tijdens het EK. Door hem continu te complimenteren met zijn kuiten en zijn haar tijdens die wedstrijd. Oh ja? Is dat een bekend recept? Nee, ik heb dat nog niet gehoord. Alleen, kijk, we hebben natuurlijk wel John McGinn. Dat is die middenvelder van Schotland. Ja. En hun zijn ook goede maatjes. Dus je hebt kans dat hij misschien wat tegen de ploeg heeft gezet van... hey, je moet dit en dit tegen hem zeggen. Ja, je moet gewoon een beetje naaien, weet je? Ja, het schijnt dat ze steeds gezegd hebben... Wat zit je haar mooi? Wat zie je er goed uit, Jack? Ja. Wat ben je een knappe jongen? Ik ga het na het EK wel even vragen, maar ik zie John McGinn daar wel voor aan, hoor. Hoe is het nu met je? Ja. Kijk je nog naar die wedstrijden of kun je het eigenlijk niet aanzien? Nee, zeker. Kijk, later heb ik het wel moeten verwerken een beetje. Natuurlijk, dan komt het later wel... Dan ga je bijvoorbeeld naar de Albert Heijn of naar de Jumbo... en dan zie je die mooie oranje plaatjes en denk je van... Shit, ik had er ook bij willen zijn of bij kunnen zijn, weet je. Ja. Dus dan baal je wel even. Maar nee man, ik gun het Nederland van harte. Ik ken ook heel veel jongens daar en ze zijn goed bezig. Amwou, wijs bedankt en we spreken elkaar later. Geen dank. Goeiedag hè. Bureau Sport Oranje. Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, vanavond wordt dan eindelijk duidelijk tegen wie Oranje het op gaat nemen in de achtste finale van dit EK-voetbal. Wat we wel weten is dat de wedstrijd wordt afgetrapt om 6:00 in Budapest en dat het stadion vermoedelijk vol zal zitten. Maar wat we dus niet weten, dat is de tegenstander. Alle analisten, kranten en wiskundigen bogen zich over dit vraagstuk. De een zegt dat het 32% kans is tegen Portugal, de ander zegt 83%. Maar ook Frankrijk, Kroatië of Tsjechië kunnen het nog worden. Maar de grootste kans is dus Portugal of Tsjechië, maar dat weten we dus ook nog net niks. En daar kunnen wij van Bureau Sport slecht tegen. Wij willen weten waar we aan toe zijn. En daarom belden wij vandaag een rondje langs paragnosten, helderzienden en piskijkers met de vraag: wie wordt de volgende tegenstander van Nederland? Ja, en wil je nou die voetbalwedstrijd daar voorspellen? Nee, niet de wedstrijd. Je hoeft niet de wedstrijd te voorspellen. Maar tegen wie ze moeten. Tegen wie we moeten, dat willen we graag weten. Tsjechië of Portugal? Dat weet ik niet. Maar u bent een medium, geloof ik, hè, mevrouw? Ja. Wat voor dingen weet u dan wel? Mensen komen voor familie die overleden zijn. Ja, oké. Ja, dat is dan toch iets anders. Maar als u nou zou moeten gokken, wat zou het dan zijn? Weet u dat? Tsjechië of Portugal? Nee? Hebt u een gevoel bij een van die twee? We moeten gewoon afwachten. Ja, je overrompelt mij even. En als ik een antwoord wil geven, ja? Dan wil ik een eerlijk antwoord geven. Daar sta ik ook bekend om. Oké. En ik ga niemand naar de mond praten. Hier moet ik gewoon even wat tijd voor nemen. En die tijd heb ik gewoon nu even niet. Ja, maar even gewoon vanuit de heup schieten, hè? Hebt u dan een gevoel bij Portugal of bij Kroatië? Of bij Tsjechië, sorry? Mochten ze tegen Tsjechië spelen... Dat is het enige antwoord die ik ga geven. Nederland gaat winnen. Hebt u dan ook contact met mensen die niet meer onder ons zijn? Ja, zeker. Ja? Zouden we dan misschien een vraag kunnen stellen aan Johan Cruijff? En nu vraag je Johan Cruijff, maar ik word in één keer emotioneel van. Ik ga deze antwoord geven. Misschien is de antwoord niet wat u graag wil horen. Maar ja, ik ben ook goud eerlijk. Ja. Kijk, iemand kan rijkdom zijn in zijn portemonnee. Een bekendheid krijgen. Ja. Maar arm zijn in zijn hart. Johan Cruijff heeft in zijn kindertijd dingen meegemaakt wat zijn hele leven hem heeft achtervolgd in het psychische, waar hij altijd zijn pijn over had. Ja, nou ja, dat klopt wel. Zijn vader is heel jong overleden. Heel jong. Ja. Nou ja, je hebt de woorden uit de mond gehaald. U bedankt en doe Johan de groeten dan van ons, hè? Ja, jeetje jongens. Toen nou, ik zit hier lekker in de camper op vakantie te vieren. Ja, ja, wij zitten pintjes te zweten. Moet ik toegeven, dit is een zaak van landsbelang, hè? Dit is een zaak van landsbelang. Ja, daar hebben jullie helemaal gelijk in. Dat hebben jullie gelijk in. En toen dachten wij bellen Monique Vork uit Almere, dachten wij. Ja, precies, ja. En die rijdt ondertussen ergens in Noord-Brabant. Dus dat is alleen maar hartstikke mooi. Noem nog eens even de twee landen. Nou, Nederland komt nu zeker bij de laatste 16. En dan spelen we waarschijnlijk of tegen Portugal... Ja. Of tegen Tsjechië. Gewoon even vanuit de heup, hè? Schiet ik ze gewoon even op de vrouw af. Ik gooi hem ook vanuit de heupen terug. Portugal. Portugal? Portugal. Nou, weet je, ik ben niet blij met het land, maar ik ben wel blij dat we een antwoord hebben. Waarom denk je nou Portugal, Monique? Ja, precies. Onderbuikgevoel, hè? Dat is hem. Maar, ja. Maar jouw onderbuik staat in contact met iets anders, denk ik dan. Ja, maar ja, dat onderbuikgevoel heeft nu wel een beetje vakantie, hè? Dus... Gaat de onderbuik ook wel eens op vakantie? Zeker weten. Ik zeg, ja, Monique, fijne vakantie. Ik ben er niet blij mee, hoor. Dankjewel. En jullie succes, hè? Dankjewel. Doei. Dag. Hoi. Nou, Portugal, zeggen ze. Nou, zeg het maar. Ja, zeg jij het maar. Ja, dat is niet best natuurlijk. Dat weet jij net zo goed als ik. Portugal betekent uitschakeling. Nee, dat denk ik niet. Oh, is dat je onderbuik? Alles is anders. Mijn onderbuik is namelijk nog niet op vakantie. Oh. Ja, nou, dan gaan we weer. Ik raffel het even af hoe eerder ik terug ga in de trein. Maar eerst nog door die vermaledijde mystery guest. U kent het concept, we horen een stem uit de internationale sportwereld. Mystery guest, bent u er klaar voor? Ja, ik had gehoord dat ik vandaag de mystery guest was. Dus kom maar op met je vragen. Nou, de vaten lekker in, hou ik van. Geniet u een beetje van het EK-voetbal? Nou, ik sla niet achterover van het niveau. 3 wedstrijdjes gewonnen. Maar wat als we tegen hele grote landen als Frankrijk of Italië... Ja, waar staan we dan, hè? Ja, u heeft het specifiek over het Nederlands elftal. Laten we dat wat breder trekken. Er is wat commotie over de aanvoerdersband van Wijnaldum die hij gaat dragen. Over inclusiviteit gaat het er dan over, hè? Iedereen hoort erbij. Homo, lesbo, welke huidskleur. Maakt allemaal niet uit. Is dat een mooi gebaar? Ja, om eerlijk te zeggen vind ik daar niet zoveel van. Nou, maar dat is toch maatschappelijk van belang? U vindt daar toch wel iets van? Ja, dat is een beetje ver van mijn bedshow eigenlijk, ja. Ja, maar u bent toch wel maatschappelijk betrokken? Nou, ik ben wel veel met voetbal bezig en badminton, maar ja, voor de rest niet echt. Ja, maar weet u wel een beetje wat er speelt? Noem eens even, wat verdient de gemiddelde Nederlander per maand? Bij benadering bijvoorbeeld. Jemig, nou dan vraag je me wat. Wat zal het zijn? 20, 30.000 in de maand? Nou, dat is toch niet normaal, dat is toch veel te veel? Wat denkt u dat wat een brood kost? Gewoon een brood. Een brood, god van koren, poeh. Man, wat een moeilijke vraag allemaal. Ik denk 30, 35 euro. 35 euro voor een brood, waar gaat dit over, man? Kunnen we het niet gewoon weer over voetbal hebben? Daar weet ik wel veel van. Bijvoorbeeld het EK van 1988. Daar was ik best wel aanwezig, kan ik je zeggen. Dit is toch abominabel slecht, Frank Esteven, blij met dat rare Utrechtse accent. Dat hij het helemaal niet heeft, trouwens. Een brood dat 50 euro kost, kritisch op Oranje. Zit jij dan Marco van Basten na te doen? Ja, ik merkte, je moest even zoeken, maar die aanwijzingen die deden het eigenlijk. Houd, ik schaam me gewoon voor de luisteraar. En voor Marco van Basten zelf, hé. San Marco, dit kan toch niet, man? Nou ja, dat doe ik morgen gewoon weer, Ronald Koeman. Ja, dat is nog erger. Marco van Basten, man, die schaamt zich hiervoor. Prachtig. BNN VARA. NTO Radio 1. Oh, ho, ho. Wat gaat dat tempo omhoog? De eerste etappe vertrekt uit Brest in Bretagne. En natuurlijk, wij zijn erbij. En in de verte zie ik daar dan dat groepje met die gele trui. Vanaf zaterdag hoor je elke dag Radio Tour de France. En dan gaan we eens kijken wat daar gebeurt in het peloton. Radio Tour de France, ça roule. Luister lekker vanaf zaterdag. Wie, oh wie, gaat de sprint winnen? Elke toerdag vanaf 2 uur. Ici Radio Tour de France. Radio Tour de France. Jongens, het gaat allemaal zo snel. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Kijk om je heen. Alles wat je ziet is ooit bedacht door iemand. Het is dus aan jou om iets toe te voegen, af te breken en op te bouwen. You are made for change. Laten we de wereld groen kleuren, niemand overslaan en kapitalisme veranderen. Beleg in verandering. Ga de straat op of de boardroom in en sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Nu in Verzetsmuseum Amsterdam. De tentoonstelling Wees Moedig. Over 3 Amsterdammers en de februaristaking. Willem, Joop en Koba stonden op tegen de Jodenvervolging. Maar tegen welke prijs? Boek tickets op verzetsmuseum.org. De kinderen op de achterbank zijn de bestuurders van de toekomst. Kies daarom een auto die nu al klaar is voor de volgende generatie. En geef het goede voorbeeld met een inventieve SUV die iedereen beschermt en maximaal rijplezier biedt zonder uitstoot. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Want de toekomst is elektrisch. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Boek nu je proefrit of bestel online op volvocars.nl.